program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 15 czerwca, minęła 21. Krzysztof Zyglewski, zapraszam na serwis Trójki. Mężczyzna, który miał ranić nożem policjanta w Tarnowie, zatrzymany. Drugi dzień z rzędu zderzenie autobusu z tramwajem w tym samym miejscu w centrum Warszawy. Kary za rozpowszechnianie rosyjskiej propagandy proponują służby na Ukrainie. Policja zatrzymała młodego mężczyznę podejrzanego o napad z nożem na policjanta w Tarnowie. 21-latek był pod wpływem narkotyków. Jutro zostanie przesłuchany. Do ataku doszło w czasie próby zatrzymania. Mężczyzna jadący na rowerze nie chciał się zatrzymać i ranił nożem 22-letniego policjanta. Wcześniej w agresywny sposób zaczepiał kobietę. Do incydentu doszło w nocy w okolicach ulicy Jana Pawła II, mówi rzecznik małopolskiej policji Sebastian Gleń. Tam na miejscu żyliśmy psa tropiącego, przeprowadziliśmy oględziny, znaleźliśmy narzędzie, którym się posługiwał ten nóż, którym ogodził policjanta. Penetrowaliśmy ten teren, zabezpieczaliśmy też monitoring. Po tych czynnościach, intensywnych czynnościach wykrywczych, wytypowaliśmy mężczyznę, który może mieć związek z tym przestępstwem. Podjęliśmy takie środki ostrożności, to znaczy przyjechali policyjni antyterroryści z Krakowa, którzy weszli do mieszkania, gdzie przebywała osoba, którą podejrzewaliśmy o ten napad. Zatrzymali go. Ranny funkcjonariusz przeszedł operację, ma uszkodzone płuco. Jego życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Został objęty opieką policyjnego psychologa. Trzy osoby ranne po zderzeniu autobusu z tramwajem w centrum Warszawy. Do wypadku doszło około 19 na skrzyżowaniu ulic Marszałkowskiej i Królewskiej. Zderzyły się autobus linii 111 z tramwajem numer 18. Zakleszczonego w pojeździe kierowcę wyciągnęli strażacy. Na skrzyżowaniu nie ma już utrudnień. Wczoraj w tym samym miejscu doszło do podobnego wypadku. Także zderzył się tramwaj z autobusem. Rannych zostało 9 osób, w tym troje dzieci. Dziś prokuratura rejonowa Warszawa, Śródmieście, Północ wszczęła w sprawie wypadku śledztwo. Służba Bezpieczeństwa Ukrainy proponuje kary za rozpowszechnianie rosyjskiej propagandy. Szef SBU Wasyl Chrycak chce, aby w walce z nią współpracowali ukraińscy dziennikarze. W oświadczeniu zamieszczonym na stronie internetowej służby jej szef podkreśla, że w kodeksie karnym Ukrainy powinien znaleźć się zapis mówiący o karach za rozpowszechnianie propagandy. Zdaniem Wasyla Chrycaka ukraińscy dziennikarze powinni bojkotować przedstawicieli, jak to określił, piątej kolumny Federacji Rosyjskiej. Nie powinni oni być cytowani ani pokazywać się w ukraińskich mediach. Tymczasem na Ukrainie nadal zdarzają się przypadki współpracy z rosyjskimi mediami miejscowych dziennikarzy. Ostatni z nich miał miejsce w weekend, gdy reporterzy jednego z ogólnokrajowych kanałów z Lwowa nakręcili materiał dla telewizji RT, znanej wcześniej jako Russia Today, o zniesieniu wiz dla Ukraińców do Unii Europejskiej i jakoby trudnej sytuacji na granicy ukraińsko-polskiej. Z Kijowa Piotr Pogorzelski, Polskie Radio. Traktorzyści z całego kraju, ale też zagranicy zjeżdżają do Łas na Pomorzu Zachodnim. Jutro rozpoczyna się tam zlot ciągników i maszyn rolniczych. Będzie prawie 100 traktorów, m.in. Ursusy, czeskie Zetory i niemieckie Landsbulldogi. A wiele z nich ma ponad 100 lat, mówi organizator imprezy Sołtys Łas Marek Popławski. Od takich wręcz laleczek, landrynek pod każdym względem, które wyglądają przepięknie, które się błyszczą, gdzie w zasadzie możemy się w nakrętce przejrzeć. Pociągniki, które są utrzymane w nieco innej konwencji, czyli takich całkowicie zardzewiałych, ale mimo wszystko sprawnych. Są właśnie ciągniki, które są wyciągane tylko na 2-3-4 dni w ciągu roku, ale są też te ciągniki, które do dnia dzisiejszego pracują, na przykład w gospodarstwach rolnych. W planach zlotu jedyne w kraju rajdy maszyn rolniczych po plaży. Są ciągniki, które są jak gdyby stworzone do takich warunków. Piasek morski jest bardzo trudny, jeśli chodzi o kwestię poruszania się po nim. Jest niezwykle wymagający dla traktorzysty, dla maszyny. Przejazdy plażowe to przede wszystkim możliwość pokazania traktorów w nieco innej scenerii. Falujące morze, to wszystko powoduje, że klimat tej imprezy jest wyjątkowy. Zlot ciągników i maszyn rolniczych w Łazach zakończy się w niedzielę, a kolejny serwis Trójki za godzinę. Zapraszamy. W nocy deszczowo tylko na zachodzie kraju, 8 stopni na Podlasiu, 11 będzie w centrum, 14-15 na Dolnym Śląsku. Jutro na zmianę słońce i deszczowe chmury, padać może w całym kraju, na południu burzowo i od 18 do 25 stopni. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Ma piękny głos, wielki talent i duszę dziecka. Śpiewała na najwspanialszych scenach operowych świata. Zachowała radość życia i pokorę kogoś, kto wie, że nic nie jest dane nam raz na zawsze. W zagadkowej niedzieli Małgorzata Walewska, a także mistrz mowy polskiej, nasz redakcyjny kolega Artur Andrus. Zapraszam między 8 a 10. Katarzyna Stoparczyk. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Na twojej drodze nie stanie już nic. Gama modeli Range Rover, tańsza nawet o 87 tysięcy złotych na stałe. Nie czekaj. Poznaj nowe, niższe ceny i spektakularną ofertę Land Rover Premium Lease. Miejski SUV Range Rover Evoque od 1590 zł, a potężny luksusowy Range Rover Sport już za 2890 zł netto miesięcznie. Więcej informacji na landrover.pl. Wyjątkowy album. Dekalog 10 prostych słów. W wykonaniu artystów z różnych stron świata i różnych gatunków muzycznych. Wśród wykonawców Paddy Kelly, Andrzej Lampert, Lux Torpeda, Maleo, Reggae Rockers. Płyta do kupienia w sklepach muzycznych, salonach sieci Empik, placówkach Poczty Polskiej oraz na sklep polskieradio.pl. Polecają Agencja Muzyczna Polskiego Radia, Pomoc Kościołowi w Potrzebie i Poczta Polska S.A. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. W klubie Trójki wita Piotr Semka. Klub Trójki. Witam Państwa. Dziś Boże Ciało, ale też rocznica, którą warto odnotować. Otóż 35 lat temu miała miejsce pierwsza demonstracja Solidarności Walczącej. W ten sposób Polska, która znajdowała się wówczas w okowach stanu wojennego, dowiedziała się, że jest jakaś inna Solidarność, która sięgała troszeczkę radykalniej po hasła wolnościowe. I w związku z tym zaprosiłem do studia bardzo miłego gościa, pana Kornela Morawieckiego, twórcę Solidarności Walczącej. Dzień dobry. Witam pana redaktora, słuchaczy. I dziś przeniesiemy się wspomnieniami w tamten okres rządów generała Jaruzelskiego, kiedy było bardzo niekiedy ostro, kiedy bywały aresztowania, kiedy bywały akcje ZOMO. No cały ten świat, który prezentowali bardowie, którzy wówczas byli bohaterami serc. Bardzo często słuchano ich na jakichś taśmach nagrywanych w podziemnych warunkach. Te taśmy bardzo często były na złym poziomie, ale liczyła się przede wszystkim przesłanie. I trochę klimat tamtych czasów i tamtych nagrań oddaje dobrze piosenka Leszka Czajkowskiego Solidarność Walcząca. Posłuchajmy jej. Stateczni ugodowcy radzą, by się gwałtownych działań lękać i dążyć do dialogu z władzą, która krew ofiar ma na rękach. Lecz romantyczni niepokorni grę podejmują niebezpieczną, uznając, że w realiach wojny otwarta walka to konieczność. I Morawiecki miał tę pewność, że młodzi się do walki karną o niepodległą, suwerenną Rzeczpospolitą Solidarną. O niepodległą, suwerenną Rzeczpospolitą Solidarną. Nawet najgorsza dyktatura nie może przecież trwać bez końca. Kto bierny jest, ten mało wskóra. Kto walczy, ten tyranów strąca. I tak podjęła walki trud, wpisana w radykalny nurt Solidarność Walcząca. Moralnych argumentów siła bywa tłuczeniem głową w beton. Nieraz historia potwierdziła skuteczność radykalnych metod. Czasami twarde stanowisko wroga skuteczniej zbija z tropu. bo nawet ryzykując wszystko, warto manifestować opór. I Morawiecki ryzykował, gdy przeciw władzy szedł czerwonej, za co go reżim obdarował paszportem tylko w jedną stronę. Za co go reżim obdarował paszportem tylko w jedną stronę. Nawet najgorsza dyktatura nie może przecież trwać bez końca. Kto bierny jest, ten mało wskóra. Kto walczy, ten tyranów strąca. I tak podjęła walki trud, pisana w radykalny nurt. Solidarność walcząca, solidarność walcząca. Solidarność walcząca, solidarność walcząca. Raz jeszcze witam w Klubie Trójki. Dziś rozmawiamy o Solidarności Walczącej, a w studiu twórca tej organizacji, Kornel Morawiecki. Witam. Jak wyglądała ta pierwsza demonstracja 13 czerwca 1982 roku we Wrocławiu, kiedy ogłosiliście światu, że jest obok tej Solidarności, do której przyzwyczaili się Polacy, organizacja, która chce być bardziej bezkompromisowa, bardziej ostrzejsza? Jak to wyglądało? Panie doktorze, pan powiedział, że wtedy Polska się dowiedziała, że powstała Solidarność Walcząca. To raczej można powiedzieć, że my, ludzie, którzy tą Solidarność Walczącą organizowali, myśmy się przekonali, że na taką naszą działalność jest takie społeczne miejsce, że to nie tylko garstka konspiratorów, ale że to nasze wezwanie, takie dosyć delikatne, takie nawet ostrożne, bo jak powiedzieliśmy, ono brzmiało to wezwanie? Brzmiało tak, żeby półrocze prowadzenia stanu wojennego pod tablicą Solidarności, w takim miejscu symbolicznym, tak jak powiedzmy w Gdańsku ten krzyż stoczniowy, tak? Żeby w takim miejscu Solidarności, to była na Grabiszyńskiej ulicy we Wrocławiu, żeby ludzie składali kwiaty, bo ta Solidarność była no wtedy pod ziemi, była prześladowana, i żeby w hołdzie tym, którzy internowani, zabitym, tym górnikom z Wujka składali kwiaty. No i to niewinne takie nasze wezwanie, ta niewinna demonstracja pamięci tylko, prawda, przerodziła się w walkę uliczną, no bo ZOMO, milicja wtedy rozpędzała tych ludzi, ci ludzie się tam gromadzili, to przyszły spore ilości osób z całego miasta, a potem to wszystko się przeniosło, tam jest taka dzielnica robotnicza, są zakłady Papawak, Dolmel, Hutmen, no i to wszystko są takie środowiska właśnie bardzo solidarnościowe, i to się zmieniło w taką walkę uliczną. Plac Pereca, do dzisiaj wrocławianie go nazywają Gazplacem, no bo stoczyła się tam rzeczywiście taka walka z tymi siłami porządkowymi. Oni musieli sprowadzić posiłki na słuchu to wyszło z Zielonej Góry, gdzieś z Opola, z Poznania. No i właśnie trwało to do późnych godzin nocnych bardzo, a ludzie tam rzucali też doniczki, jakieś meble na głowy tych ZOMO-owców. No to była taka powszechna rewolta i ona pokazała nam, że nasze wezwanie w tym pierwszym numerze Solidarności Walczącej w gazetce, którą wtedy drukowaliśmy, że wezwanie nie jest bez echa i że ono ma też szerszy odzew publiczny, społeczny odzew, że ten opór natrafia na poparcie, że to nie jest tylko garstka nas, których myślimy, że będziemy zwalczać komunę. No i tak się zaczęło. Polska się o tym nie dowiedziała, no bo dowiedziało się trochę Wrocław, bo to pierwsza gazetka w dosyć dużym nakładzie, bo też ta gazetka była równolegle drukowana z kolejnymi numerami z dnia na dzień. Gazety, którą wydawaliśmy od półrocza. Najpierw co dwa dni, potem co tydzień, ale takiej gazety właśnie związkowej. No i to rozdzielenie tego układu związkowego na układ taki organizacyjny, polityczny nastąpiło bardzo tak fair, no bo drukarze dostawali dwie matryce, dwa komplety matryc, tak? No i sami wybierali, czy chcą drukować obie gazetki, czy chcą jedną z nich drukować. No tak, ale wtedy były też chyba... To nie był łatwy dylemat stworzyć organizację równoczesną do Solidarności. wolności. Bo z drugiej strony był bardzo silny wówczas taki postulat, że no, należy być bardzo zdyscyplinowanym, że jest jeden ośrodek oporu. To była wówczas podziemna tymczasowa komisja koordynacyjna, w której byli ukrywający się działacze tacy jak Bujak, Frasyniuk czy Bogdan Lis. Hardek. Czy pan nie miał dylematów, że to jest coś w rodzaju rozbijania pewnego frontu? Absolutnie mieliśmy dylemat, panie redaktorze. Mieliśmy dylemat nie ja, ale moi koledzy, niektórzy przyjaciele, którzy tą konspirację związkową ze mną robili, oni nie przyszli do Solidarności Walczącej. Uważali, że Kornel, no z tego nic nie wyjdzie, was rozprowadzą, no a i to tylko będzie na próżno, a osłabicie tą działalność związkową, bo myśmy byli rdzeniem, takim rdzeniem wydawniczym, no regionu, tak? Regionu, tak, no i to było cenne. I ten region coraz bardziej się tak jakby no rozprzestrzeniał na Wałbrzych, Legnica i tak dalej. To z dnia na dzień było już taką bardzo poważną wtedy naszą bronią, taką podziemną. I teraz i to rozejście było w zgodzie z Frasyniukiem. Ale jak ta rozmowa wyglądała? No Frasyniuk chyba nie był zachwycony. Nie, właśnie był zachwycony. Był. On uważał, tak, no bo myśmy nie byli zachwyceni, że miesiąc wcześniej, na 1-3 maja RKS nie wezwał na ulicę ludzi. Chociaż w wielkich miastach Polski, w Warszawie, Krakowie, aha, czyli Gdańsku. Ten 13 czerwca to był, że tak powiem, taka trochę spóźniony 1 maja. To 1 maja we Wrocławiu. Tak. A dlaczego Frasyniuk nie wezwał? Bo był przeciwny demonstracją. A dlaczego był przeciwny? No nie wiem, bo on miał jakieś bliskie powiązania wtedy z Warszawą, ten układ warszawski. No ale w Warszawie były wówczas. No ale w Warszawie były spontaniczne. W Warszawie Tygodnik Mazowszy chyba nie wzywał do demonstracji wtedy. Ja, no, ja musiałbym sprawdzić. Tak, ale w Gdańsku były. Przecież. No w Gdańsku były, tak, ale proszę się pytać Frasyniuka, dlaczego wtedy nie chciał demonstracji. No, ja tego to jest, nie pamiętam, ale argumenty były takie, że demonstracje, że to narażają ludzi, że to jest lekko myślę, że to nic nie da. No to były tego typu argumenty. Po naszej stronie znowu uważaliśmy, że właśnie strajki takie kilkunastominutowe w zakładach pracy, że ta podziemna solidarność jest rozpracowana i tak było i były wielkie aresztowania wtedy, no i wydawało nam się, że konieczne jest takie szersze jakby takie wejście na takie miejskie forum, tak, za które żeby ludzie widzieli, że ten opór jest, no bo to było bardzo istotnym elementem też i naszym wtedy podziemia, a potem się okazało głównym też atutem Solidarności Walczącej. No dobrze, ale kiedy pojawiła się u pana taka myśl, że równolegle do tej podziemnej Solidarności powinno być coś ekstra, radykalnego? To tak, panie redaktorze, dojrzewało, ale taką czarę goryczy przelały chyba reakcje władz na bardzo ustępliwy, ugodowy, nawet no, naszym zdaniem przesadny taki adres ze strony episkopatu. To było oświadczenie takiej rady społecznej przy prymasie Lempie. Kiedy? O sprawie ugody. Kwiecień, 82 rok. Ten taki wyciągnięty gest, taka ręka wyciągnięta, tak, została kompletnie zignorowana, odtrącona, wyśmiana. I wtedy pomyśleliśmy, że tej Solidarności, że tego naszego związku, który walczymy, który chcemy, żeby był na powrót polskim takim no, fenomenem, taką rzeczywistością, którą nam zabrano, którą zdradziecko wtedy nas w grudniu uderzono tym stanem wojennym, tymi internowaniami, potem strzałami do ludzi. No wtedy powiedzieli sobie, że to się nie da tego wyprosić, wynegocjować, wymodlić, wyklęczeć, że to trzeba wywalczyć. No i to był taki przełom trochę świadomości takiej naszej też. Ile ludzi wówczas we Wrocławiu się ukrywało? Nie, czy ukrywało się parę osób, to niewielu się ukrywało wtedy ludzi, niewiele. No, ukrywał się Frasyniuk, no to na pewno na palcach, no dwóch rąk na pewno, ale może jednej ręki można było już wtedy policzyć, bo inaczej, że już Tomek Wójcik był aresztowany, już były. Nie, no były osoby już, ukrywało się niewielu bardzo ludzi, ale to jakby się nie liczyło tutaj, to nie było najistotniejsze. Dla nas było najistotniejsze jakby treść tego, co chcemy przekazać i taki trochę duch tej naszej organizacji. No, uważaliśmy, że takimi metodami związkowymi, że my tego nie osiągniemy, że to za mało, że trzeba postawić sobie cele takie naprawdę większe. No i te cele też nam się w działaniu formowały, no to nie jest tak, że od razu wiedzieliśmy, co chcemy. Chociaż jest taki tekst, dlaczego walka, dlaczego Solidarność, dlaczego walka w pierwszym od razu numerze Solidarności Walczącej, a dlaczego Solidarność w następnym. No dobrze, a teraz, czy zadaliście sobie panowie wtedy pytanie, jakie są granice tej walki, ponieważ jedną z rzeczy, których wówczas Solidarność bardzo obawiała się, to tego, że powstaną grupy młodzieżowe, które no, zaczną po prostu strzelać do komunistów. Takim sygnałem, który wówczas budził wiele emocji, było próba rozbrojenia się Żanta Karosa, w trakcie której doszło potem, do zastrzelenia faktycznie mimowolnego policjanta. Czy pan sobie zadał pytanie, jakie są granice tej naszej bardziej radykalnej formy? I my przez lata na to odpowiadaliśmy sobie też, dyskutowaliśmy tą sprawę na Radzie Solidarności Walczącej, ale to było tak, że nasze podejście wyglądało, że my będziemy reagować na to, co będzie robiła władza. Jeżeli ta władza prowadzi metody brutalne, takie zabójcze, takie okrutne, to wtedy z naszej strony będzie ich czekał też odwet, że mamy się do tego przygotować. Ale jeżeli to będzie walka taka jakby pokojowa, to naszym zadaniem jest walka o serca i umysły. I to nam najbardziej jakby leżało na myśli, żeby ta świadomość oporu, świadomość no, takiej niezależności, takiej właśnie solidarności ludzkiej, żeby ona przetrwała tą noc stanu wojennego, te internowania, te represje. Ja myślę, że jak patrzę teraz z perspektywy pewnej i z rozmów, już przeskoczę parę lat do przodu, druga połowa lat 80., kiedy radykalizuje się młodzież właśnie, no to ci młodzi chłopcy mówią, że gdyby nie było Solidarności Walczącej, to oni by zaczęli takie akty właśnie przemocy stosować, a to, że była organizacja, która miała to w swoim programie, nawet nie wykluczała tej walki zbrojnej, ale nie wzywała do tego. To było pewnym takim hamulcem, takim właśnie zatrzymaniem. I to się przydało do tego, żeby Polska była w pokoju, a nie w walce. Nie w krwi, nie w niszczeniu, nie w terroryzmie, tylko nam się na szczęście wszystko udało utrzymać w takich ryzach właśnie cywilnego większości oporu. Porozmawiajmy teraz o Wrocławiu, mieście, które... No, powiem taką rzecz, która troszeczkę może pana zirytuje, ale która nie miała tradycji dużych demonstracji antyrządowych po 1945 roku. Wiem, że były jakieś demonstracje w 1956. Była jedna demonstracja chyba w 68. W 68 była taka demonstracja pierwszomajowa, parę tygodni po tych wydarzeniach marcowych, niecałe dwa miesiące. I na tej demonstracji wyraźnie widać było już takie akcenty takiej niezależności pewnej. Tam studenci. Były transparenty, nawet, tak? No takie delikatne, ale były. Były ulotki, które ja z kolegami nawet wtedy drukowałem. Także były tam elementy. No tak, ale takiego doświadczenia grudzień 70 nie było, tak, nie było. Oczywiście, no oczywiście, że takiego nie było. Tak, tak. No, absolutnie. No tym niemniej ta ludność, panie redaktorze, ona była kresowa w dużym stopniu, miała bardzo patriotyczne nastawienie. To była ludność taka w jakimś sensie prawa, głębiej. No ja powiem, tak wybiegam tutaj tą rozmowę, ale powiem, że przecież ja ukrywałem się tam w pierwszym tym okresie ponad 6 lat. Spotykałem się z 1000, niektórzy tam oceniają 1500 osób, moi przyjaciele. Mieszkałem w kilkudziesięciu mieszkaniach. 70, 60 mieszkaniach, zawsze z rodzinami i wie pan, no i właściwie nikt mnie nie wydawał. Chociaż nie wszyscy byli ze mną, nie wszyscy się godzili na tą koncepcję Solidarności Walczącej, bo jak mówię, no niektórzy moi przyjaciele zostali przy związkowej tej działalności. Panie Kornelu, ale jeszcze też dodam, panie doktorze, że ta działalność takiego rozejścia się z tym ruchem związkowym nas uratowała. Mnie i moich Dlaczego? Kolegów. Dlaczego? No uratowała, no przecież parę miesięcy potem, w ciągu pół roku, trzech przywódców Solidarności Walczącej, Frasyniuk, Pinior. Solidarności. Solidarności. Głównej. Głównej tej RKS-u, tak. Frasyniuk, Bednarz, Pinior zostało po kolei w ciągu niecałego pół roku aresztowanych. No to było jasne, że ten układ wewnętrznie w tym kierownictwie RKS-u jest spenetrowany. No i to jest oczywiste teraz dla IPN-u. Było jasne, że tam była agentura, a my szczęśliwie w tej Solidarności Walczącej tej agentury uniknęliśmy. I teraz jak koledzy z IPN-u mówią, to byliśmy może taką jedyną organizacją podziemną, która w swoim kierownictwie nie miała agentów, nie miała takich wtyczek, które by informowały tą stronę esbecką o naszych zamiarach. I to i stąd była też nasza siła, nasz mit trochę z tego rósł, bo właśnie o tym micie porozmawiamy, tak. I o tej rzeczywistości podziemnej, ale wprowadzi nas do niej Jacek Kaczmarski, Schodzimy pod ziemię. Schodzimy pod ziemię, w katakumb bliski mrok. Schodzimy pod ziemię, na ziemi żyć się nie da. Schodzimy pod ziemię, na dzień, na miesiąc, rok. Schodzimy pod ziemię, tam nie ma się jak sprzedać. Schodzimy pod ziemię, w niej broń i w niej sto dróg. Schodzimy pod ziemię, w uchełmów lamp mgławice. Schodzimy pod ziemię, tam zejść się boi wróg. Schodzimy pod ziemię, o nasze walczyć życie. Będziemy korytarze ryć i żyć jak pierwsi chrześcijanie, i w fundamenty wasze bić, i martwych braci święcić pamięć. Schodzimy pod ziemię, w ukrytych nurtów las. Schodzimy pod ziemię, kto został wie czym płaci. Schodzimy pod ziemię, kto umarł kiedyś raz. Schodzimy pod ziemię, w nas żywych znajdzie braci. Schodzimy pod ziemię, to tylko pierwszy gest. Schodzimy pod ziemię, za zmianą schodzi zmiana. Schodzimy pod ziemię, nie płaczcie, jest jak jest. Schodzimy pod ziemię, żywi wyjdą z rana. Nie windą, gdzie komisarz tkwi, z nabitym ruskim karabinem. Strzeżonych nam nie trzeba drzwi, ziemia niejedną ma szczelinę. I wtedy szykta się rozpocznie, wtedy dopiero plan przekroczym. Gdy ruszą elektrownie, stocznie i ślepi przejrzą znów na oczy. Schodzimy pod ziemię, schodzimy pod ziemię. Schodzimy pod ziemię. No właśnie, jak wyglądała rzeczywistość w tym podziemiu? Pan ukrywał się, tak? No tak. Ja kto użyczał mieszkania? Ile pani mieszkań pan, można mówiąc, jak brzydko zaliczył? Ile ukrywałem się, tak można powiedzieć, tak? No w jakichś 60, 70 mieszkań. Rozumiem, że to ukrywanie było od 13 grudnia. Od 13 tak? grudnia. Przez ile mieszkań pan przeszedł? Do aresztowania. No wtedy około 60 mieszkań przeszedłem. Takim czy to były jakieś limity, że lepiej nie, mieszkać? Nie było, nie było. Krócej, dłużej, nie lepsze, było limitu, gorsze. Była też jakby taka no, wytrzymałość gospodarzy i tak dalej. No też to się wszystko w czasie zmieniało. Najpierw to ukrywanie było mniej takie ścisłe, w tym sensie, że więcej ludzi wiedziało o tym. Przyjmowałem działaczy, konspiratorów i tak dalej. Jak to wyglądało w praktyce? Bo słuchają nas być może młodsi tak. ludzie i chcieliby sobie to sobie wyobrazić. Rozumiem, że w jakimś mieszkaniu tak. gospodarze oddają panu pokój. Albo którym... pokój, albo mieszkam z nimi, albo mieszkam z ich synem. Ale no rozumiem, że wtedy unika pan podchodzenia do okna. Nie, do okna to nie, panie redaktorze, ale unikam wychodzenia. Unika pan wychodzenia. No tak, unikam, absolutnie unikam. Tak, i po pewnym czasie taki brak spaceru zaczyna uwierać, tak? No tak, no nie chodzi o brak spaceru, ale chodzi o to, że po pewnym czasie ilość osób, które jakby spotykam w tym mieszkaniu i tak dalej, jest, no niektórzy oceniają koledzy za duża, czy ja sam, czy niepokoją się gospodarze i proszą, albo dla naszego bezpieczeństwa oceniamy, że dobrze byłoby przenieść się w inne miejsce. Ci, którzy mnie ukrywali, wiedzieli, kim ja jestem. To nie jest tak, że oni nie wiedzieli i tak dalej. Nie, nie. To takie mieszkanie bardzo, bardzo takie znaczące dla nas, bo to różne były jakby klasy. trasy tych melin takich naszych, większe, mniejsze, do których wracaliśmy. Parę razy mieszkałem, w niektórych się przechowywało różne materiały i tak dalej. To właśnie w jednym z takim mieszkaniu, pamiętam, jak się już potem ujawniłem, to syn tych państwa mówi, no wujek Zichu w telewizji. No on mnie postrzegał jako ktoś, kto z Mazur przyjechał, jego wujek, który mieszka i tak dalej. No uczyłem go tam matematyki. To jest kolejne pytanie. I to jest takie normalne życie. Czy pan z jakichś funduszy podziemnych rekompensował gospodarzom? No przecież kosztowało pana wyżywienie. Nie, znaczy przepraszam, my Solidarność Walcząca nie korzystaliśmy ani z tych 80 milionów, zero dostaliśmy, ani żadnej pomocy z Zachodu. Korzystaliśmy z pieniędzy, które właściwie były takie trzy źródła główne finansowania dla nas. To były pieniądze, które zbierał mój przyjaciel Tadek Warsza, już nie żyjący w Londynie. Inny kolega, inny przyjaciel w Stanach Zjednoczonych, w okolicach Detroit, Ann Arbor, Jerzy Petryniak. No i pan redaktor Giedroyć, który nam tam wspomagał takimi funduszami od czasu do czasu. I to były takie fundusze dla Solidarności Walczącej, ale głównie nie na mieszkania, tylko głównie na druk, na papier, na taką działalność, na części radiowe, ale to wszystko było, te pieniądze były bardzo potrzebne. Zbieraliśmy też pieniądze. No to była cała taka siatka też nie tylko ukrywających się, ale większość przecież tej Solidarności Walczącej to byli ludzie, którzy normalnie pracowali, a konspirowali. Czyli oni... takich osób, które się ukrywały, było ile? 5? W Solidarności Walczącej? Czy tylko pan? Nie, to tylko ja chyba. No, różne okresy były. I był taki okres, że ukrywała się, bo jak był list gończy za Hanną Łukowską, to ukrywała się też ona. Jak czuliśmy, że mają Jasia Pawłowskiego aresztować, czy jakieś sygnały nam dochodziły, to on też parę tygodni się tam ukrywał. Ale pan występował pod swoim nazwiskiem. A ja występowałem tak? pod swoim nazwiskiem. A tak. na przykład inni, czy używali pseudonimów, czy używali Nie, swoich nazwisk? Były i pseudonimy, w większości pseudonimy, nawet były takie pseudonimy przechodnie. W tym sensie, że jeden pseudonim był do paru osób, tak? Albo ja pamiętam taki były pseudonim nazwisk. Ewaryst. To kogo dotyczył? Ewaryst. Tak. Tak, to dotyczył Ewaryst, to dotyczył Romka Lazarowicza akurat. On żyje jeszcze. Tak, oczywiście, tak. Tomek żyje, tak. To był jego pseudonim, ale był taki pseudonim podpisujący oświadczenia Komitetu Wykonawczego Andrzej Lesowski. To był taki przechodni pseudonim. On przynależał głównie dwóm naszym kolegom, Andrzejowi Zarachowi i Wojtkowi Myśleckiemu. Ale również no ja dobrze. Mogłem tego pseudonimu używać. A teraz tak, no teraz jaka była pragmatyka? Czy do pana przychodzili łącznicy w takim mieszkaniu, w którym pan się ukrywał? Czym dłużej się ukrywałem, też tym ta pragmatyka była, tak powiem, trudniejsza. Tym to ukrywanie było coraz bardziej dla nas cenne. Rozumieliśmy, że to jest jakaś taka wartość, że to nie chodzi o to tylko, żeby nie wpaść, ale chodzi o to, żeby właśnie pokazywać, że oni nas nie mogą złapać, że to jest jakiś taki element podnoszenia na duchu szerszego. Ale w pana wypadku to ukrywanie trwało między 13 grudnia a aresztowaniem w kwietniu 87 roku. W listopadzie, panie doktorze, w listopadzie. W listopadzie, no dobrze. Tak, Czyli mamy ile lat? 6 lat. To jak można wytrzymać 6 lat takiego życia? No, że to było intensywne życie. Takie życie, które dawało mi wielką jakby taką radość obcowania z ludźmi, którzy byli lepsi ode mnie w jakimś sensie, bardziej ofiarni, no bo oni swoją pracę musieli robić w warunkach właśnie normalnej działalności, musieli dbać o rodziny, o swój zawód. A miał pan takie sytuacje, że na przykład słyszał pan rozmowę, w której żona mówi, ja już tego nie wytrzymam, boję się, zakończmy udzielanie gościnie. Mieliśmy rozmowy z żonami tych działaczy naszych. Albo na przykład żona, która przychodzi i mówi, niech pan już pójdzie, bo ja się boję, naprawdę, mąż pana zaprosił, ale ja się boję. Były takie rozmowy? Były różne historie, na był pan Sławek, który był elektronikiem i tam on miał dziewczynę, ona nie wiedziała, że ja tam mieszkam, że mieszka tam Hania Łukowska. No i tam znalazła potem ona była blondynka, a na jego poduszce znalazła ciemny włos, pan redaktor rozumie. No i on mówi, Kornel, no co ty mnie wrabiasz, tak? Znaczy, jak żona była zazdrosna. No tak, że ona myślała, że on tam ma jakieś romanse z były takie różne humorystyczne scenki. No, to było życie, panie redaktorze. No, to było dobrze, a jak wyglądało, czy pan na przykład uczestniczył w drukowaniu? Ja uczestniczyłem w redagowaniu i w pisaniu tego na matrycach. Pisanie, ale czy tak? W drukowaniu? A w samym drukowaniu, no to już jak się ukrywałem, nie, no to ja nie drukowałem, nie, nie. Ale nie. Wydawałoby się właśnie, że dlatego, skoro pan się ukrywa, nie, no to jeszcze może pan drukować. No nie, ale miałem dosyć zajęć, że no nie byłem najlepszym absolutnie drukarzem, panie dyrektorze. To drukowanie nasze, Solidarności Wracającej, było kompletnie inne niż drukowanie na przykład tygodnika Solidarność w Warszawie, bo to drukowanie było centralne, offsetami, a u nas było na dziesiątkach ramek. To była też taka potrzeba i wyraźnie taka instrukcja, że każdy działacz Solidarności Wracającej miał być drukarzem. Ja byłem, bo trochę umiałem drukować wcześniej jeszcze, jak drukowałem biuletyn troszeczkę, a to nie, też niewiele, ale co nie znaczy, że że brakowało nam drukarzy w tym znaczeniu, że, bo to była rozproszona struktura, to była zupełnie inna struktura. Taką rzecz. Zupełnie inna. W 85 roku, nie ma co ukrywać, siadła ta fala nastrojów społecznych. Co pan wtedy czuł, co pan wtedy ta myślał? Ta zasadnicza fala siadła, ale wtedy się właśnie rodziła już ta nowa rzeczywistość młodych dzieci ze szkół średnich, studentów i tam wcale nie siadało, tam dopiero to narastało. Ta błędna ocena była, pamiętam... Znaczy ta błędność polegała na tym, że władze podziemnej Solidarności były zmęczone, w związku z tym mówię, że wszyscy są zmęczeni. Tak? I my byliśmy zmęczeni. I nawet działacze Solidarności Wracącej byli zmęczeni, to prawda. I w jakimś sensie trudniej było o mieszkanie, trudniej było o pieniądze, trudniej było o pomoc. To wszystko było ryzyko. Ludzie tracili ducha, że tacy działacze Solidarności, że to się zmieni. No taki pamięta pan redaktor pewno Krajobraz po bitwie, taki artykuł słynny Jacka Kuronia. Tak? On uważał, że to już nie... No, również już w tych tekstach Solidarności właśnie też ta kwestia odbudowy Solidarności, przywrócenia jej schodziła na dalszy plan. W 1985 roku ukazał się taki duży programowy tekst Solidarności podpisany przez Lecha Wałęsę, pisany chyba przez pana Geremka, a tam nie było tam w ogóle hasła Solidarność. Tylko była tam samorządność, spółdzielczość, obywatelskie, społeczeństwo obywatelskie, tego typu terminy. A więc jakby no ci działacze Solidarności, nie Solidarności Wracającej, przestawali wierzyć, że oni zdołają tą Solidarność odzyskać. A my w to wierzyć nie przestawaliśmy, bo ta Rzeczpospolita Solidarna była naszym głównym hasłem. Naszym hasłem była więcej, no był nie tylko niepodległość, tak jak pan redaktor powiedział, ale to było takie trochę wariackie hasło i to było takie jedyne. Mówiliśmy, że Związek Sowiecki ma się rozpaść, że państwa te takie mają powstać niepodległe, jak Ukraina, Litwa, Gruzja, Białoruś, no, że to się ma rozpaść po tych szwach. No i wtedy to było coś niesamowite, bo byliśmy chyba taką jedyną organizacją na świecie. I w ogóle no dobrze, a jak wyglądało w takim razie? Jedną strukturą, która takie postulaty dawała, panie redaktorze. Przecież nie mówił o tym ani KPN, nie mówił o tym ani Reagan. No KPN o niepodległości mówił. A nie mówił o rozpadzie Związku Sowieckiego, pan żartuje. No nie mówił. No niech pan powie, czy jakaś struktura na świecie, a nie tylko w Polsce, mówiła to jako w programie swoim? Jako zadanie, które staje przed sobą? Przepraszam, no oczywiście to było zadanie jakby niewspółmierne, bo no ale puszczaliśmy jakieś tam ulotki na wschód, staraliśmy się po rosyjsku, po ukraińsku. A czy próbowaliście dotrzeć do żołnierzy armii sowieckiej, stacjonujących na Dolnym Śląsku? Też próbowaliśmy docierać, ale... A udawało się? No z trudem, bo to były bardzo niebezpieczne. Również te kontakty na wschodzie też były, no nie wiadomo, czy to były kontakty. Słyszałem, że był jakiś żołnierz, który wówczas rosyjski zdezerterował. Ale to później, to już w tym okresie takim już zbliżającym okrągły stół okresie, to już była późniejszy, bo wcześniej no to, wie pan, też nasze te takie próby ratowania się przez elementy takie wywiadowcze, kontrwywiadowcze, przez nasłuch radiowy, przez obserwacje naszych przeciwników. A kiedy mieliście pierwszą wielką jakąś wpadkę? No pierwszą wielką wpadkę mieliśmy na przełomie 83-84 1944 roku, bo jeden z naszych kolegów, który został tam, taka drukarnia, taki punkt kolportażowy właściwie na region, taki bardzo ważny punkt kolportażowy, i on zaczął sypać i on znał dużo ludzi, rozpoznawał nawet na zdjęciach. A skąd się wzięło? Znaczy załamał się w śledztwie? Tak, tak, tak. On nie był agentem, tak. Albo coś próbował, no tak, przekonali go czy coś. Nawet nam żona jego powiedziała, że on sypie, więc to nie było tak do końca. I on wszystkiego też nie wysypał, panie doktorze, ale około 100 osób zostało wtedy zatrzymanych. Trafiali dobrze SBC? Tak, bo on znał dużo ludzi, tak. Bardzo. Około 100 osób zatrzymanych, 50 było aresztowanych na parę miesięcy wtedy i to była rzeczywiście bardzo poważna wpadka, i gdyby oni mieli te nasze struktury takie jakby przywódcze spenetrowane do końca, bo ludzie z tego przywództwa zostali aresztowani. Hania, Wojtek Myślecki, Andrzej Myc, Hania. Hania Łukowska, Karniej, Andrzej Myc, Wojtek Myślecki, no wiele osób tam, wiele. Jak wysokie były wyroki? Oni doczekali do amnestii, bo ta amnestia była w połowie 1984 roku, była kolejna amnestia, także nie odbyły się do końca rozprawy, jeszcze nie było wyroku. Ale, więc to była taka wielka wpadka, ale ponieważ nie mieli wewnętrznych informacji z jądra tej Solidarności Walczącej, no to regularnie ukazywała się gazetka w mniejszym nakładzie, ale oni przecież nie znali tych nakładów, w jakim się ukazywała. I to ten mit Solidarności Walczącej nas raczej ratował, niż nawet organizacja, panie redaktorze. A na czym polegał ten mit? No ten mit polegał na tym, że była właśnie solidność, że była regularność, ale też mit polegał na tej kotwicy, która była rysowana na murach, ta symboliczna taka eska, w której była zarówno walka, jak i wolność, jak i solidarność, jak i nadzieja, bo to kotwica. Także to były takie... Dobrze, a w czasie tego ukrywania rozumiem, że niekiedy pan krążył po mieście. Oczywiście. Miał pan fałszywe dokumenty? Tak, miałem fałszywe dokumenty. A kto panu tego dokumenty przygotował? Różnie, brałem jakieś tam dokumenty podobne. Były też takie komórki, które mi te dokumenty już przygotowywały, ale opowiem panu taką humorystyczną scenkę. Jedziemy przez Wrocław z taką naszą Marią, taką plastyczką, ona dywany tkała na Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych. No i ona jedzie i tam przejeżdżamy z jednego końca Wrocławia na drugi, no i zauważamy, jak już skończyliśmy tą swoją jazdę maluchem, ja mówię: Maria, no to ty wspaniale jechałaś, bo bez świateł, w konspiracji, w pewnej konspiracji. Pan tak to rozumie. No ja, mogli was zatrzymać, absolutnie, zabrać światło. Tak, no to było takie, no bo jednak to A włożenie... miał pan takie sytuacje legitymowania przez patrole? Nie, takiej... To dopiero potem miałem taką sytuację, już jak wróciłem nielegalnie do kraju, to ukrywanie było mniej ważne wtedy i wtedy miałem taką sytuację legitymowania i to skończyło się tak, oni nie. No dobrze, a teraz pomówmy o takiej rzeczy, o której ludzie, liderzy nie lubią mówić, tak. To znaczy o ludziach, którzy palą się do konspiracji, ale bardzo często mają charakter Napoleonów, mają charakter takich kieszonkowych wodzów, którzy są konfliktogenni. I wtedy dochodzi bardzo często do takiego dylematu, czy doceniać to, że ktoś chce konspirować, też jego wady charakteru powodują, że to staje się nieznośne. Nie, ponieważ ta jakby konstrukcja tej Solidarności Walczącej była taka bardzo sieciowa, bardzo taka niespionowana. Ona była taka trochę inna niż typowa konspiracja, bo była duża, wielka niezależność, była wielka też taka jakby dowolność tej konspiracji, tak jak zawsze ludzie głosowali nogami, uczestniczyli w tym jakby samym wejściem w to. I to nie jest tak, że każdy miał jakieś zadania, czy miał swoje miejsce. Coraz często to miejsce należało sobie wyrąbać, wytworzyć, tak by zorganizować wokół siebie. Każdy był... No i taką... właśnie w takich sytuacjach ludzie wartościowi, ale konfliktogenni byli przekleństwem opozycji. Nie, tutaj absolutnie u nas nie było. Ludzie konfliktogenni, w tamtym sensie ludzie, którzy ambitni, którzy chcieli coś organizować, no to właśnie organizowali. Oni byli takimi centrami takimi własnej konspiracji. Ja pamiętam, spotkałem takiego, to w Stanach Zjednoczonych, takiego konspiratora z Solidarności Walczącej. Pytam się, Stefan Buchholz. Pytam się, Stefan, z kim ty miałeś łączność? Kto cię zaprzysięgał? Kto cię przyjmował do nas? On mówi, no ja z nikim nie miałem łączności. Wy mnie się podobaliście. Ja robiłem to samo, co wy. Też organizowałem wokół siebie tak, podobne ulotki, podobne treści. No i ja byłem solidarnością walczącą. Jak wpadłem, jak mnie tam turbowali, jak mnie trochę pobili, to że nikogo z was nie mogłem wydać. To była trochę taka organizacja, panie redaktorze. Czyli tak zwane Zosie Samosie były bardzo cennym uzupełnieniem. Bardzo cennym. Znaczy w ogóle też ludzie, którzy nawet byli aresztowani, którzy byli odkryci, którzy byli jakby nawet podejrzewani o obecność, to oni też nie mieli za zadanie się wyłączyć i nic nie robić. To nie jest tak. Ich zadaniem była też praca, na ile mogli, na jak są obserwowani, no to patrzeć, czy są obserwowani. Tym nasłuchem, żeśmy też obserwowali tych, którzy są obserwowani, tak? Przez to mogliśmy im dawać pewne takie nawet fałszywe zadania i taką dezinformację w szeregach SB wprowadzać, no to wszystko nam się udawało, to wszystko było jakby taka cała ale struktura. Po latach to trochę brzmi tak, jakbyście mieli wyłącznie same sukcesy. No musieliście mieć jakieś rozmaite wielka fakta, fałszywe ruchy lub oczywiście. No to właśnie, to opowiedzmy, żeby nie było już tak świetlane. Panie redaktorze, Solidarność Walczącą w Rzeszowie, jej tam radę polityczną tworzyło 5 osób, z tego 2 to byli agenci SB, no absolutnie. I tylko cudem uniknąłem wpadki przez nasłuch, bo 2 razy widziałem się z takim jednym z agentów, tak? I raz to taka nieostrożność ze strony SB, bo oni jednakże próbowali go jednak obstawiać z daleka, no ale ten nasłuch to wyłapał i raz się ze mną nie spotkał. Ale jak się spotkał, to był tak skołowany, że nie mówił gdzie. Wpadka moja polegała też na pewnej nieostrożności. No to było jasne, że wiele osób było aresztowanych. Wszystkim tym moim kolegom mówiłem, że jedno, co ich czeka, no to więzienie. No. Panie Kornelu, to nie jest taka sukcesy. Opinia. To była raczej, my byliśmy jak gonione psy, proszę tak nie przedstawiać tutaj słuchaczom naszym, bo to podziemie to było naprawdę trudna, bardzo taka mozolna, ciężka jakby praca. No. Z niepewnością, ze strachem, Z strachem o dzieci, o dom, z poświęcaniem swoich jakby możliwości też zarobkowych, możliwości zawodowych. No, to nie jest tak. No, oczywiście więcej było nawet takich trudności, takich niepewności i tych wpadek było wiele. To ja trudno panu powiedzieć. No, wszystko tu opowiedzieć. To przecież oni pracowali, oni mieli swoich agentów na obrzeżach, to oni też mieli wielką skuteczność. Ta esbecja wrocławska pewien nasz podziw też wzbudzała w porównaniu z taką esbecją w Szczecinie, jak właśnie moja przyjaciółka Hanna Łukowska pojechała tam do matki, do Szczecina, jak jechała za nią wrocławska, a potem przejęła to szczecińska esbecja już w mieście. Mówi, no to tak jak dzieci, to obstawiają, że wszystko wiadomo. A ci nasi esbecy wrocławscy, no to już tacy dobrzy, to już tak obstawiają, że bardzo ich nie widać, tak? Więc to była trudna, cała wieloletnia, trudna praca, taka podziemna. I to podziemie nie było bajką, to okres taki trochę dla wielu ludzi no też dobrze. Mroczny. No dobrze, a teraz pytanie, jak wyglądały ośrodki poza Wrocławiem? To była Gdynia i Warszawie? Coś się udało wam? Tak, mieliśmy takie pismo, teraz jak często to pismo już zapomniałem. Pan redaktor Fikus nawet tu uczestniczył w drukowaniu tego pisma. Chciałbym zapytać pana... Były Katowice, był Poznań, był Rzeszów, był Lublin, panie redaktorze, był Szczecin, to nie jest tak, że tylko Wrocław, to jednakże była, no to była taka struktura, no nie wiem, nam teraz IPN mówi, nas było tam 2000, 3000 tego rzędu, ale niektórzy koledzy mówią, że nie słuchaj tego, Kornel, że to was nas było więcej. Jeden przyjaciel nam taki, profesor Zabierowski Mirek, mówi, że jak mu się popsuł samochód w Kotlinie Kłodzkiej, jak powiedział, że jest Solidarności Walczącej, no to został za darmo obsłużony. przez jakiś tam warsztat, więc to jest tak. Mam teraz dla pana pewną niespodziankę. Nagranie z Radia Wolna Europa, które zostało przeprowadzone po tym, jak wyjechał pan na zachód. To jest nagranie Wolnej Europy. Dziennikarze złapali pana w Rzymie. Posłuchajmy. Ja uważam, że jednakże wypuszczenie nas na wolność, na taką względną wolność, to było spowodowane rozmowami między biskupatem a władzą. To była inicjatywa episkopatu jednakże. Który z wytyczonych celów teraz, jak pan to widzi, jest i czy nadal jest najważniejszy, a który najprostszy w osiągnięciu? Znaczy, ja uważam, że z tych celów takich bezpośrednich to jesteśmy najbliżej uznania pluralizmu związkowego, znaczy wolnych związków zawodowych. Ta fala strajków, która teraz się zaczęła, moim zdaniem, może nie tak zaraz, ale powinna zmieść tą ekipę rządową. I na jej miejsce dać ekipę bardziej pragmatyczną. Z narodem, tak to powiem, prawda? No oczywiście jeszcze do zaakceptowania przez Moskwę, no to ekipę jeszcze tego reżimu, prawda? Ale nie, to nie będzie jeszcze demokracja, ale to już będzie jakiś postęp, wyraźny postęp. Proszę pana, a jaki jest plan pobytu pańskiego za granicą, jeśli można? Właściwie to takiej obrony jeszcze zupełnie nie ma. Ja nawet biorę bardzo poważnie pod uwagę powrót bardzo szybki do kraju. Nawet, prawda, no, w ciągu paru dni. Mam na taką ewentualność na zgodę również episkopaty, to znaczy ksiądz Urszulik nie stawiał właściwie żadnych warunków pod tym. Znaczy, nie mówiąc o tym, że żadne warunki nie mieliśmy postawione przez władzę, zresztą żadnych tam rozmów nie prowadziliśmy. Na te tematy. Także gdy będzie taka potrzeba, gdy ludzie tam w Polsce uznają, że powinienem wracać, no to wszystkie te plany, które tutaj byłyby robione, byłyby nieaktualne. Wtedy bym wrócił zaraz. To było 30 kwietnia 88 roku. Natomiast pod koniec sierpnia 88 roku powrócił pan konspiracyjnie do Polski. Jak pan tego dokonał? No tak, no próbowałem, panie redaktorze, po trzech dniach, rzeczywiście po 3 maja wracać, ale to mnie wtedy już wyrzucili tak trochę, no taką już swoją przemocą, no bo mnie wsadzili do samolotu i mnie tam dali wtedy już, bo najpierw to wyjechaliśmy z możliwością powrotu wielokrotnego, a potem dali mi już pisanie jednokrotne przekroczenie granicy. A jak pan wrócił? A wróciłem przy końcu sierpnia, tak? Wróciłem wtedy z Kanady, bo byłem wtedy w Kanadzie i wróciłem przez Austrię też. Ale jak pan przeszedł granicę? Przez granicę przejechałem z kolegą z Jurkiem Przystawą, wtedy jego maluchem i wracałem. Ale wtedy normalnie miał pan dokumenty? Tak, miałem dokumenty takiego swojego przyjaciela. Na inne nazwisko, tak? Przyjaciela, miałem paszport Kazika Kołbackiego, już nieżyjącego, który był do mnie bardzo podobny, który nie widział się nawet ze mną w Stanach Zjednoczonych, ale przysłał mi takim ekspresem te swoje dokumenty. No i przeszliśmy tą granicę na chodzie, chyba pamiętam, raniutko. To jest Czechosłowacja ówczesna. Tak, tam Czechosłowacja. Kudowa Słone to się chyba nazywa. Tak. Przejechaliśmy tam i byłem wtedy najszczęśliwszym człowiekiem, że udało mi się wrócić, że udało mi się być, jak jechaliśmy do Wrocławia i tak, no i to tak, to były całe lata, no ta Solidarność Wracająca jednakże jest ważną przygodą, ważną dla nas. Ale jeszcze niech pan nie kończy, bo jeszcze mamy okres okrągłego stołu. Pan wówczas kontestował te rozmowy, Ja myślę, panie redaktorze, że my się bardzo przydaliśmy w tym okresie okrągłego stołu, chociaż nie uczestniczyliśmy w nim, chociaż go kontestowaliśmy, jak pan mówi, chociaż mu się sprzeciwialiśmy, no to w ogóle to nie tylko o nas chodzi, ale gdyby nie ta fala pewnego takiego jakby radykalizmu wśród młodzieży, pewnego takiego no, bezkompromisowości, tak, no to komuniści w ogóle by nie zaczęli rozmów okrągłego stołu. To było potrzebne. Myślę, że pan to też czuł jako student wtedy, że to rosło. Ja oczywiście tak. No tak. Natomiast ja w ogóle wspierałem kampanię KPN-u wtedy, no ponieważ KPN był zwalczany. Solidarność Walcząca. Czy jakaś scena, jakieś wydarzenie, jakiś incydent, jakaś reakcja ludzka najbardziej utkwiła panu w pamięci z tych 6 lat ukrywania się wówczas we Wrocławiu? Tam jakaś scena. To ciężko taką jedną scenę bardzo często złapać, ale coś pan pamięta, co by symbolizowało ten Wrocław walczący, dumny, niepokojny? No, oglądaliśmy, bardzo tam przeżywaliśmy tę demonstrację tą z 31 sierpnia, to była 82, tak, to była wielka demonstracja, którą próbowaliśmy już tam, to były początki Solidarności Walczącej, ale próbowaliśmy ją lekko sterować, mieliśmy tam swoje zagłuszarki na ZOMO, mieliśmy jakieś tam łączność. Zagłuszarki łączności milicyjnej. Tak, tak, mieliśmy swoją łączność tam, ja byłem w takim konspiracyjnym mieszkaniu, widziałem te pochody ludzi, bo to było na Świdnickiej akurat. No i to mi utkwiło w pamięci. Nie widziałem tego momentu, jak, bo to był dzień indziej, było jak przejeżdżają tego naszego kolegę Hyka, tak, no ale widziałem, no widziałem ten to no mi, i czuł pan się chyba dumny. No, czułem trochę się, jak taki dowódca, który się, ogląda no, trochę tak, z ukrycia, jak walczą chłopce. Przed pola, no trochę tak to wyglądało, tak. No to było wielkie dla mnie przeżycie. Żałowałem, że nie mogę być z kolegami tam bardzo, no ale to były pewne zakazy, których się starałem słuchać, tak, że no, to, że mnie strzegli koledzy, że mnie przyjaciele jakby ochraniali, no to ja zacząłem trochę może za późno rozumieć, ale to była jakaś wartość, to ukrywanie się, bo to było cały czas na, no, co mi utkwiło, no utkwiła mi Władzia Konstantynowicz, taka chroma pani, która to było takie najbardziej nasze zaufane mieszkanie, która codziennie wyjeżdżała do pracy, do Jelcza, nie kolportowała żadnych gazetek, pytają się dlaczego, o nią to nie interesuje. A jak weszliśmy do niej, do domu i pytamy się, jak długo tu można u pani być, prawda, jak nie poznałem, pierwszy raz na oczy widziałem, a ona mówi, no u mnie można być tak, jak długo państwo chcecie, a czy tu będzie bezpiecznie? U mnie będzie zawsze bezpiecznie. I to mi tak utkwiło, prawda? To... Dziękuję bardzo. Przypomnę, moim gościem był Kornel Morawiecki, a 35 lat temu ukonstytuowała się Solidarność Walcząca. Dziękujemy za tą rozmowę i zapraszamy wszystkich na obchody tu do Warszawy, do Wrocławia jeszcze. No we Wrocławiu to będzie w sobotę, a w Warszawie to będzie we wtorek, wieczorne godziny Muzeum Powstania Warszawskiego. A ja już dziękuję za uwagę. Bardzo dziękuję też panu za rozmowę, za uwagę.